أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا، رب بز إيمان اتك بما أنزلت بزا إنددكلرنا إيمان اتك وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولِ Resulüne de tabi olduk. فَكْتُبْنَا Bizi yaz Allah'ım. مَعَ الشَّاهِد۪ينَ Şahitlerle beraber yaz. Amin. رَبَّنَا آتِنَا Rabbim bize ver. فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً Dünyada iyilikler ver. وَفِي الْآخِرَةَ حَسَنَةً Ahirette de iyilikler ver. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Bizi ateşin azabından koru. رَبَّنَا اُفِرْ لِي Allah'ım beni affet. وَلِوَالِدَيَّ Anamı babamı affet. وَلِلْمُؤْمِنِينَ Bütün müminleri affet. يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ O çetin hesap gününde. رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَدَاتِ الشَّيَاطِينَ Rabbim, şeytanların rütmelerinden sana sığınırım. وَاَعُوذُ بِكَ رَبَّ يَحْضُرُونَ Ve yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. رَبِّ اشْرَحْ لِي Allah'ım göğsüme genişlik ver. وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي Sohbet yapacağım, işimi bana kolaylaştır. وَاَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي Dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. يَفْقَهُوا قَوْلِي Ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şiit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Mevla Teala Hazretleri bozulmaktan koruduğu kitabı Kur'an'da Vakıa suresinde bize şöyle buyuruyor. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ Mevlamız diyor ki, hayırda önde olanlar, ücrette de öndedirler. Ayete bakın. Hayırda önde olanlar, çalışmakta önde olanlar, gayrette önde olanlar, ücrette de öndedirler. Kardeşler, yaşadığımız dünyada başarılı olan insanlara baktığımız zaman, umumiyetle büyük çoğunluğunun çok çalışan insanlar olduğunu görürüz. Ne kadar çok çalışmaysa ekseriyetle bunların karşılığında o kadar fazla başarı olur. Hangi dalı isterseniz isteyin, araştırın. Ne kadar fazla iş, o kadar fazla ücret. Sıradan çalışma işlerine bakalım. Normal standart çalışma saatleri 8 saat 10 saattir. Ama bazı işler ne yapar? Mesai kalırlar. Mesai kalanlarla mesai kalmayanlar aynı ücreti mi alır? Almaz. Neden? Daha fazla çalışan daha çok ücret alır. Allah Teala Hazretleri bu ayette kimi anlatıyor? Sabikun'u anlatıyor. Önde olanlar, ileride olanlar, ön saftakiler. Fıkıhtan bunu yakınlaştıracağım inşallah. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Cemaatle namaz kıldığınızda eğer imamın hemen arkasındaki saftaysanız bunların tamamına 50 sevap vardır. Bak, birinci saf olduğu için 50 sevap vardır. Bir arkadaki safa 25 sevap vardır. Bir arkadakine 10'ar sevap vardır. Böyle devam eder. Neden imamın hemen arkasındakiler diğerlerinden daha fazla sevap alıyor? Bak, başka bir hadiste de Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki imamın hemen arkasında duran kişi 100 sevap alır. O imamın hemen arkasında fıkhı en iyi bilen, kıraati en iyi bilen, ezberi en iyi olan kişi. Diğerlerinden daha fazla alıyor. Neden? Çünkü önde olan o. Ne kadar fazla risk, ne kadar çok çalışma, o kadar çok ücret. Allah'ın bizi ücretlendirme yöntemi budur. Şimdi bu ayetleri neden getirdim? Vakıa suresinden 3-4 ayeti bu akşam inşallah şerh etmeye çalışacağız. Neden bunu getirdim? Çünkü 14 asırdan beri bu din, bu kitap, bu Allah'ın kelimeleri ineli 14 asır geçti. Bu kitabın methettiği bazı önde olanlar var, hayırlı olanlar, mukarrepler, sabikun olanlar, veliler, Allah dostları, alimler. Bir de standart olanlar var, sıradan Müslümanlar var. Bu önde olanlar, ön safta olanlar, bu taşın altına elini koyanlar 14 asırdan beri hem Kur'an'da hem sünnette hem on binlerce ehli sünnet aleminin kitaplarında methedilmişlerdir. Ama bunlar kimdir? Bunu inşallah bu akşam anlamaya, idrak etmeye çalışacağız. Allah Teala Hazretleri'nin bu dünyada çok eseri var. Yaptığı her şey zerreden küreye birer eserdir. Mesela biz şu anda neredeyiz? Dünya olarak neredeyiz biz şu anda? Samanyolu galaksisi. Bir galaksinin içindeyiz. Jüpiter'in içinde olduğu, Güneş'in, Neptün'ün, Plüton'un, Ay'ın hepsinin içinde olduğu galaksiye Samanyolu galaksisi. Bizim galaksimiz deniyor. Ama bu galaksi gibi milyonlarca galaksi yarattı Allah Teala. Şu anda o Hubble denilen dehşet teleskopla milyonlarca galaksi sayılabiliyor. Ama görülemiyor. Bu galaksinin görülebildiği kadar net görülemiyor. Çünkü mesafeler çok uzak. Işık yılı mesafesinde. Şimdi bu galaksiler kendi kendine mi oldu? Allah yarattı. Tıpkı bu galaksiyi yarattığı gibi, tıpkı bu galaksi içindeki o gezegenleri yarattığı gibi, sanatını gösterdiği gibi, diğer galaksilerde de milyonlarca sanat yarattı. Ama şu soruyu sorarsak, Allah'ın bu kadar yarattığı sanat içinde, güneş içinde, ay içinde, ağaçlar içinde, kuş, böcek içinde, ciller içinde, melekler içinde ve şeytanlar içinde, bunların tamamı sanattır. Allah'ın en sevdiği sanat hangisidir? İnsandır kardeş. Allah'ın şaheseri insandır. Bak, melekler öyle varlıklardır ki yemez, içmez, şehvet duymaz. Sadece zikreder, sadece ibadet yapar. Allah'a karşı gelme, bırak yapmayı, Allah'a karşı gelmeyi aklından bile geçmez. Öyle programlanmış. Ama Allah'ın şaheseri melek değildir. Allah'ın şaheseri insandır. Çünkü ona seçme yeteneği vermiştir. Melekte seçme yeteneği yoktur. İki, hayvanda da seçme yeteneği yoktur. Hayvan bir ölmüş olan domuzu bulduğunda şöyle demez. Ya fıkıhta bu helal miydi, haram mıydı? Demez. Ama Müslüman yolda bir hayvanı ölü olarak görse düşünür. Fıkıhta bu bana helal miydi, haram mıydı? Neden? İrade vermiş Allah Teala. Akıl var. Bir hayvandan çok daha detaylı bir şekilde düşünebiliyor ve karar verebiliyor. Bu kararı ister insanların çıkarttığı kanunlara göre verebilir, isterse Allah'ın çıkarttığı yanılmaz kanuna göre verebilir. İnsan burada özgürdür. Bundan dolayı seçim yapabildiğinden dolayı, özgür bir iradeye sahip olduğundan dolayı en kompleks makine olan insan Allah'ın yarattığı şaheseridir. Ama bu insanlar içinde, bu en kaliteli, en güzel eserler içinde Allah bazı eserlerini bazılarından daha fazla sever. Tıpkı bu neye benzer? Çantacı olan bir adamın bazı yaptığı çanta modellerini bazılarından daha fazla sevmesi gibi. Bir şairin, şiir yazan bir şairin, şiir kitapları yazan bir adamın bazı şiirlerini diğer şiirlerinden daha fazla sevmesi gibi. Şimdi şairin yazdığı bütün şiirler bir sanat mıdır? Hepsi sanattır. Bir yazarın yazdığı bütün makaleler, bütün kitaplar birer sanat mıdır? Sanattır. Ama o yazara sorun, hangisi deyin? Bu kadar kitap yazdın. Bu kadar yazı yazdın. Ey şair! Allah Kur'an'da şairleri methediyor. İman edip salih amel işleyen şairler başkadır. Onları methediyor. Ey şair kardeş! Bu kadar şiir yazdın. Bunların içinden en sevdiğin hangisi? Bir tanesi bile demez. Hepsi benim gözümde aynıdır. Bu politik bir cevaptır. Hayır! Bu işi yapan birisi olarak söylüyorum. Sanat ortaya çıkartan bir adam, Allah'ın verdiği ilhamla bir şeyler icra eden bir adamın muhakkak bazı şeyleri bazı şeylerden daha fazla sevmesi normaldir. Bir peygamberden örnek vereyim. Yakup Aleyhisselam. Allah'ın selamı üstüne olsun. Bu peygamberin kaç tane oğlu vardı? 12 tane oğlu vardı. Hocam 12 oğlunu da eşit seviyordu diyebilir misiniz? Diyemezsiniz çünkü 12 oğlundan bir tanesi peygamberdi. Allah ona onun peygamber olacağını vahyetmişti. Peygamber olacağını biliyordu. Peygamber olacağı için en çok kimi sevdi? Yusuf Aleyhisselam'ı sevdi. Ama 12 oğlun 12'si de Allah'ın sanatıdır. Eşit davranması gerekmiyor mu? Hayır. Kalp muhakkak aradan birilerini daha fazla sevebilir. Adalet konusunda onlara ihsan etme, nimet verme konusunda eşit davranmak zorundayız. Ama kalbin bazılarını daha fazla sevmesine engel olamayız. Efendimiz Aleyhisselam 7 tane çocuğu oldu. 7 çocuk. 7 çocuğu içinde en çok kimi severdi? Fatıma anamız. Allah'ın peygamberi, övgüler ve selam Efendimizin üstüne olsun. Fatıma radıyallahu anh'ı hepsinden daha fazla severdi. Bir tek onun hakkında şu sözü söylemiştir. Fatıma benim ruhumdur. Bakın eserler, ama eserlerin içinden bazısını daha fazla seviyor. Allah'ın da bu dünyada kulları vardır. Allah'ın da bu dünyada dostları vardır. O kullarının içinde bazılarını daha fazla sever. Bunlardan bazıları kimlerdir? Vessabikun, essabikun. Kim bu İslam yolunda, bu Allah yolunda taşın altına elini koyarsa, kelleyi koltuğa alırsa, daha çok risk alırsa, insanlara İslam'ı öğretmek için daha çok çaba gösterirse, şahsi keyfi zaman diliminden Allah'ın dinine daha fazla zaman ayırırsa. Ne demek keyfi zaman dilimi? Akşamleyin 6'da paydos ediyorsun. Eve gidiyorsun, yemek yiyorsun, akşam namazını kılıyorsun. İki tane seçeneğin var. Ya televizyonun karşısına geçeceksin, o sapık Türk dizilerini seyredeceksin. İki, odaya geçeceksin. Hanımla bir çay içtikten sonra, biraz muhabbet ettikten sonra bana müsaade et bir saat kitap okuyayım hatun ya. Bana müsaade et bir saat bir sohbet seyredeyim, hocamın sohbetlerini seyredeyim. İki seçeneğim var. Şimdi bunlardan bir tanesi nefsine hizmet ediyor. Televizyonun karşısına geçiyor, dizi izliyor, film izliyor. Yarışma programları, çıplak yarışma programları. Kızların, erkeklerin birbirlerinin kalçalarına dokunduğu, birbirlerine gaz verdiği yarışma programlarını seyrediyor. Nefsine hizmet ediyor. Öteki adam ne yapıyor? İlmi olarak bir günüm diğerini tutmamalı. Hep bir adım ileriye gitmeliyim. Nasıl bir adım ileriye gideriz? Bir, ya en kolay yöntemi seçeceğim, sohbet seyredeceğim. Sohbet izleyeceğim. İki, kitap okuyacağım. Ekseriyetle bizim millet kitap okumayı sevmiyor. Çok zayıf kitap okuma konusunda. En kolay yöntemle sohbet meclisine geliyor. Bir, evde internetten sohbet açıyor. İki, bu fedakarlık mıdır? Fedakarlıktır. Bu da fedakarlıktır. Bak, keyfine ve nefsine ayıracağı zamandan fedakarlık yapmış. İlim öğrenmek için açıyor, oradan bir sohbet seyrediyor. Yahut da bir ehli sünnet âliminin kitabını açıyor. Yahut da bir tefsir açıyor, okuyor. İşte kim bunları yaparsa o yavaş yavaş Allah Teala'nın sevgisini kazanmaya başlıyor. Ve önde olanlardan oluyor, ileride olanlardan oluyor. Şimdi Kur'an bütün müminlerin Allah'ın dostu olduğunu söyler. Bakara suresinde Mevla Teala diyor ki, Allah iman edenlerin dostudur. Bakın, kim iman ediyorsa, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorsa, o bilsin ki Allah'ın dostudur. Ama bu umumi dostluktur. Müslüman olduğun zaman sen Allah'ın dostusun. Ama sıradan bir dostsun, umumi. Bir de hususi dostluk vardır. Allah'ın az önce zikrettiğim ayetler gibi onlarca ayetinde hususi özel dostlarından bahsediyor. Bunlarla bunları bir mi tutacağız? Mezhepsiz bir hoca çıktı, bu ayeti kerimeyi okudu. Hususi dostlarından bahseden bütün ayetleri inkar etti. Dedi ki, Allah bütün müminlerin dostlarıdır, evliyaymış, veliymiş, şeyhmiş, böyle bir şey yok, dedi. Ama dayandığı nokta ne? Ayeti kerimeye dayanıyor. Ama dayanıyorsun da diğer ayetlere bakmadan bir ayetten hüküm çıkartırsan ne olur? Ben bu kitabın bir kısmını kabul ederim, bir kısmını kabul etmem diyen sapıklardan olursun. Ve saptırırsın. İşte bu en büyük tehlikedir. Bak delil getireyim. Allah İbrahim'i halil edindi. Bu bir ayettir. Kim İbrahim? Allah'ın selamı peygamberimizin üstüne olsun. İbrahim Aleyhisselam. En özel peygamberlerden bir tanesidir. Şimdi 124 bin peygamberden bahsediyorlar Resulullah Aleyhisselam hadislerinde. Bu peygamberlerin içinde 25 tanesi Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiş. Bu Kur'an'da zikredilen peygamberlerin içinde 5 tanesi var ki peşi peşine zikredilmiş ulul azm peygamberlerden. Bakın peygamberlerin içinde bile hepsi aynı değil. Rasul Nebi'den üstündür. Ulul azm peygamberler Rasullerden üstündür. Bak şimdi peşi peşine zikredilen peygamberlerden ulul azm olanlardan 5'i hangisi? 1. Nuh Aleyhisselam. Nuh'un ismi nedir? Neciyullah. İnsanları necata, kurtuluşa sevk eden peygamber. Sonra kim geliyor? İbrahim Aleyhisselam. Halilullah, Allah'ın dostu olan peygamber. Kur'an'da İbrahim Nebi'den başka kimseye halilim dememiştir. Tek peygamber odur. Hani bütün peygamberler eşitti? Ayetlerin bir kısmını kabul edip bir kısmını reddettiğiniz zaman bu imanda pazarlık olmaz. Ya bu Kur'an'ın tamamını kabul edeceksiniz ya da hiçbir tanesini kabul etmeyeceksiniz. Ben bazı ayetleri kabul ederim, bazılarını reddederim dersen Van Damme gibi kafir olursun. Bir bir şaiye var, bir haber var internet sayfalarında. Yok o Müslüman oldu, yok bu Müslüman oldu. Kardeşler, ateist vatandaşlar Müslümanları alay etmek için bu gibi resimleri pompalayabiliyorlar. Sosyal medyayı çok iyi kullanıyorlar. Müslümanlar uyuyor. Ateistler, komünistler, faşistler, hadis inkarcıları, peygamber inkarcıları, mezhep inkarcıları. İnternet onlar kullanıyor. Bizim Müslümanların hepsi uyuyor. En çok bu işlerle ateistler ilgileniyor. Müslüman olmayan bir adam hakkında Müslüman oldu tabirini kullanıyorlar ve Müslümanları da alay etmek istiyorlar. Bu gibi tabirlere pek itibar etmeyin. Kendi ağzından açıklama duymanız gerekiyor. Bu adam basın toplantısı yaptı mı? Din değiştirmek büyük bir olaydır. Adam yeni bir film çekeceği zaman basın toplantısı yapıyor. Dinini değiştiren bir adam basın toplantısı yapmaz mı ya? Futbolculara bakın. Thierry Henry basın toplantısı yaptı mı, yapmadı mı? Frank Abidal yaptı mı? Anelka yaptı mı? Kim varsa Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçen yahut da putperestlikten Müslümanlığa geçen hepsi basın toplantısı yaptı. Bunun sebebi ne? Beni seven ne kadar insan varsa dünyada bunların milyonlarca seveni var. Bunlardan 3 tanesi, 5 tanesi, 1000 tanesi, 100 bin tanesi aklına şüphe düşürsem İslam'ı araştırma konusunda ve İslam'a girmelerine vesile olsam kazanan ben olurum. Bu önemli bir olaydır. Şimdi, Bismillah, çayı soğutmayalım, sonra helallik alamıyoruz. Peygamberleri sayıyoruz. Ulul azm peygamberler. Nuh aleyhisselam Necîullah. İbrahim aleyhisselam Halilullah, Allah'ın dostu. Musa aleyhisselam Kelimullah, Allah ile direkt konuşan tek peygamber. Sonra İsa aleyhisselam Ruhullah, Allah'ın ruhu, peygamberimizin tabirleridir bunlar, hadislerinde geçer. Sonra beşinci ulul azm peygamber kim? Son peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ben de Habibullah'ım diyor. Habibullah ne demek? Sevgili. Allah'ın sevgilisi. Bakın, beş ulul azm peygamberin de isimleri var. Hiçbir isim başka bir peygambere verilmemiş. Kendisine ne isim söylüyor Resulullah Aleyhisselam? Ben de Habibullah'ım diyor. Allah'ın sevgilisi. Başka bir rivayet daha var. Başka bir hadiste de diyor ki, ben de Garibullah'ım. Allah'ın garibi. Onlara büyük rütbeler, ben Allah'ın garip bir kuluyum diyor. Bunlar farklı hadislerdir. Şimdi peygamberlerin arasında bile özel peygamberler olduğuna göre müminlerin arasında da sıradan Müslümanlar var. Müminler var, salihler var, sadıklar var, şehitler var. Bunlar hep farklı farklı rütbelerde. Ayet-i kerimeden delil getirelim. Allah Teala Hazretleri buyuruyor ki: "Ya eyyuhellezine amenu ittakullaha ve kunu ma'as-sadikin." Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının. Emir bir. Kime hitap ediyor? Bize hitap ediyor. Emir bir. Allah'a karşı gelmekten sakının. Yani Allah'tan korkun. Emir iki. Ve kunu ma'as-sadikin. Sadıklarla beraber olun. Bizim tamamımız Allah dostuysa niye Allah bizim birileriyle beraber olmamızı emrediyor? Hadi hepimiz Allah dostuyuz. O zaman kimseye gitmemize gerek yoktur. Ama burada Allah Teala bize bir emirde bulunuyor. Bir, bana karşı gelmekten sakın. İki, benim bazı kullarım var. Onlara ben sadıkun diye hitap ediyorum. Sadıkîn diye hitap ediyorum Kur'an'da. Onlarla beraber ol. Niye? Bu özel kullarla beraber olursan onlara benzersin. Bunlarla beraber olmazsan nefsinle beraber olursun. Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Ya Rabbi, beni bir an için bile nefsimle baş başa bırakma. Allah'ın peygamberi bu ya. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yaptığı duaya bak. Biz de diyoruz, onun ümmeti ne diyor? Benim kimseye ihtiyacım yok. Hocamın Kur'an mealini okurum. Kimseye gerek yok. Ne alim tanıyor, ne mezhep tanıyor, ne sadıkları tanıyor, ne şehitleri, ne alimleri, ne peygamberleri tanıyor. Hocasının mealine bastırmış 50 kağıdı. Ben kurtardım paçayı diyor. Vallahi sen kandırılmışsın kardeşim. Aldatılmışsın. Şu Kur'an'ı oku. O arkasına sığındığın, bana Kur'an meali yeter dediğin Kur'an'ı okursan anlayacaksın beni. Okumazsan tabii ki inkar edersin. Tabii ki bu kadar ayeti reddedersin. Bu ayetten de anlaşılıyor ki sadıklar varsa Allah'a yakın olanlar var demektir. Allah'ın dostları var demektir. Başka ayet-i kerimede Allah Teala ne buyuruyor? Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse onlar peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraberdir. Bak bak, dört sınıf saydı. Allah bu ayette dört sınıf saydı. Kim Allah'a ve peygambere itaat ettiyse, Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberler, sonra kim geliyor? Bak ikinci mertebe, sıddıklar. Yani az önce zikrettiğim diğer ayetteki sadıkun ve kunu ma'as sadikin. Sıddıklarla beraberdir. Şart ne? Allah'a itaat edeceksin, Resulullah'a itaat edeceksin. Şehitleri nereye koymuş Allah'ımız? Üçüncü mertebeye koymuş. Dördüncü mertebeye kimi koymuş? Müminlerin mertebe mertebedir. Allah'a yakınlığı mertebe mertebedir. Dördüncü mertebede salihleri koymuş. Salih, sadık gibi değildir. Sadık başkadır, salih başkadır. Dolayısıyla bir Müslüman yakın olmak için kime benzemek zorunda? Kimlerle olmak zorunda? Bu gibi ayetlerden dolayı sadıklarla ve salihlerle beraber olmak zorundadır. Şimdi sahabeden bir tane zat var. Sıddık desem size kimi anlarsınız? Sıddık. Ebu Bekir Sıddık. Allah ondan razı olsun. Niye Resulullah Aleyhisselam'ın en yakın dostu, sahabe içindeki en sevdiği adam bu? Neden? Çünkü onun adı bir sıddık. Sıddık mertebesini ona Resulullah Aleyhisselam söylemiştir. Bu sözü Resulullah söylediyse o kesin doğrudur, şüphe etmem dediği için. Müşriklerin yüzüne tokat gibi o cevabı yapıştırdığı için. Ebu Bekir benim dostumdur, sıddıklardandır. Sıddık adı buradan kalıyor. Efendimiz Aleyhisselam nasıl anlatıyor? İslam'ın indiği ilk dönemdeki insanlara ne deniyor? Sahabeler, peygamberi gören ve sohbetinde bulunan insanlar. Bunlar eşit mi? Hadi onlardan sonra gelen sınıfları bırakalım. Sahabelerin tamamı eşit mi? Hepsi aynı mertebede mi? Hepsi aynı mertebede değil. Onların bile aralarında daha üstün mertebede olanlar var. Bir hadis-i şeriften delil getireyim. Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Kıyamete kadar gelecek olan bütün müminlerin imanı terazinin bir kefesine konsa. Ebu Bekir'in imanı terazinin diğer kefesine konsa, Ebu Bekir'in imanı ağır basar. Kardeşler, kıyamete kadar milyonlarca Müslüman gelecek demektir. Burada tek bir adam var. Allah ondan razı olsun. Şu yakınlaştırmaya, şu örneğe bakın. Tek olarak onun imanı bir ağırlık kütlesi olsa, imanın bir ağırlık kütlesi olsa, tıpkı muz satan bir adamın terazinin iki kefesinden bir tanesine muz koyması gibi. Terazinin bir kefesine onun imanı konsa, kıyamete kadar gelecek olan bütün Müslümanların imanından ağır basar. Bu hadis-i şerif delil değil midir? Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali en hayırlılar bunlar. Bunlar dahi içine katıyor Resulullah Aleyhisselam. Eğer katmasaydı ismen ayırırdı. Ömer hariç, Osman hariç, Ali hariç radıyallahu anhüm. Öyle derdi. Ama demiyor, kıyamete kadar gelecek bütün müminler diyor. İşte bu Allah dostluğunun bir işareti, bir alametidir. Bedeniyle dünyada, ruhuyla ahirette olan bir adam görmek istiyorsanız Ebu Bekir'e bakınız. Bu da başka bir hadistir. Bizim gibi yiyor, bizim gibi evli, bizim gibi çalışıyor, ticaretle uğraşıyor. Ama ruhu ahirette, aklı ahirette, sonsuz yaşamı idrak etmiş. İmana yakinen ermiş. Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Ona benzemek için görmen lazım, bakman lazım. Baktıkça, gördükçe, konuştukça, yakınlaştıkça seversin ve tanırsın. Tanıdıktan sonra da elinde değil benzersin. Bir adamı sevdiğin zaman kardeşim ona benzersin. Bu senin elinde değil. Şu halde bizim seçici olacağımız nokta neresi? Kimi seveceğim? Bu dünyada seveceğim insanlar kim? Bu dayı seversen o sapık şeyh gibi. Şimdi bir kadın çıkmış. Veli olduğunu söylüyor. Allah dostuymuş. Kadın Mevlevi şeyhi diyorlar. Bu da aşığı bir kadın. Bu dayı methediyor, methediyor, yüceltiyor. Ama bu nasıl Allah dostu? Başı açık. Başı açık. Bu kadına bir sual geliyor. Bir insanın, bir kadının başı açık olduğu zaman ne olur? Buna günahkar denir, fasık denir. Ama bu kadın derse ki ben başörtüsünün mecburi olduğuna inanmıyorum, buna ne denir? Kur'an'ı inkar etti. Kur'an'ı inkar etti. Mümin kadınlara söyle, başörtülerini yakalarının üzerine örtsünler. Ayettir. Allah diyor ki başörtülerini yakalarının üzerine örtsünler ve göğüslerini kapatsınlar. Mevla böyle diyor. Bu diyor ki ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Bana göre tesettür kalpte olmalı. Ne kadar kibarsın sen. Yerim ben seni. Vay be, vay be. Tasavvufu istismar ediyor. Tasavvufu istismar ediyor. Ve diyor ki bana göre başörtüsü kalpte olmalı. Tesettür kalpte olmalı. Soruyor seyirci. İşte sevgili hocam sizi dinlerken ağlıyorum. Çok etkileniyorum. Ben de başı açık bir insanım. Çok çıplak gezmiyorum ama yarı çıplak diyebilirim kendime. Başörtüsü mecburi midir? Cevap. Başörtüsünün, tesettürün kalpte olması gerektiğine inanıyorum. Andersen'den masallar. Bana göre. Ben böyle anladım. 14 asırdan beri kimse çözememiş, Amerika'yı bu keşfetmiş. Sübhanallah, sübhanallah. Allah dostunun en önemli özelliği nedir? Allah dostu şeriata, yani Kur'an ve sünnete sımsıkı bağlıdır. Gram ayrıldığı zaman ondan Allah dostu olmaz. Ama bu kadına diyorlarmış ki Allah dostu. Daha bir başörtüsü emrini bile yerine getiremiyor. Bu konuda nefsine muhalefet edemiyor. Bu farz olan bir emirdir. Mekruhları falan saymıyorum. Farz olan emirde bu kadar lakaytsan, bu kadar umursamazsan diğer emirlerde, yani haram ve helaller arasındaki mekruhlarda sen nasıl dayanacaksın ki? Nasıl dayanacaksın? Nasıl takvaya erişeceksin? Geçen bir video seyrettiler bana. 3-5 dakikalık bir video. Bir televizyon programında Hazreti Mehdi gelecek mi gelmeyecek mi bunu tartışıyorlar. Programda bir ehli sünnet hoca efendi programa gelen laptoplu bir adama, bu kediciklerin cemaatinden bir adama, biliyorsunuz değil mi o cemaati? Televizyonda devamlı dansmans yapıyorlar böyle. Acayip bir cemaat. Çıplak kızlar falan karşı tarafta. Bunlar müziği bir çalıyor. Hadi diyor bir iki soruya cevap verdim diyor. Şimdi diyor çal müziği. Oradan arka taraftan müziği bir çalıyorlar. Kızlar erkekler karşı karşıya oyun oynamaya başlıyorlar. Şimdi oradaki ehli sünnet hoca bu kediciklerin cemaatindeki abiye dedi ki, ya dedi kardeşim Mehdi falan diyorsun da çıplak kızlarla karşı karşıya oynamak İslam'ın neresinde var? Soru sordu. Şimdi adam da şöyle cevap verdi. Kur'an'dan ayet göster. Kadınlarla dans etmenin yasak olduğuna dair Kur'an'dan ayet göster. Allah'a isyan etmek istersen bahanen çok. Ne diyor? Ben sana Kur'an'da olmayıp da bize haram olan onlarca delil söyleyebilirim. Onlarca mesele. Bir tek söyleyeyim, bir tane söyleyeyim. Mümin erkeklere altın haramdır. Burada yok. Burada yok. Kur'an'da yok. Bir tane daha söyleyeyim. Bir Müslüman gaz çıkarttığı zaman abdest almak zorundadır. Abdestsiz namaz kılmak haramdır. Var mı Kur'an'da? Yok. Bu hüküm nereden geldi bize? Kur'an'ın tabi olmamızı farz kıldığı Muhammed Aleyhisselam'dan geldi. Sen şimdi dersen ki ben çıplak kızlara dans ediyorum ama Kur'an'da ayet olmadığı için dans ediyorum dersen ne oluyor? Keyfine uymuş oluyorsun. Hevasını ilah edileni gördün mü? Ey Habibim, ona sen mi vekil olacaksın? Bu ayet sanadır. Hevayla olur mu bir iş? Kitaba bakacaksın, sünnete bakacaksın. Allah Resulü Aleyhisselam böyle bir şey yaptı mı? Sahabe böyle bir şey yaptı mı? Vahiy onlara indi, onların dönemine indi. O dönemi atlıyor, 14 asır sonra gelmiş yeni bir şeriat uyduruyor. O hocalara bunu soruyor. O anda tabii tartışmanın heyecanıyla ayet aklına gelmemiş. Kur'an'da ayet var mı? Var. Kur'an'da ayet de var bu konuda. Mümin erkeklere söyle. يَغُضُّ مِنْ اَبْصَارِهِمْ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ اَبْصَارِهِمْ Mümin erkeklere söyle. Gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar. Ne bu? Bu ayet değil mi? Seni bağlamıyor mu bu ayet? Bütün müminler, bizim cemaatimize gelmeyenler kadına kıza bakamaz ama bizim cemaate gelenler kızlara bakmak serbesttir. Sen bu ayeti demek ki böyle anlamışsın. Kaldı ki baktığın kızlar dışarıda gezen normal kızlar değil. Sadece başı açık, işine gücüne giden normal kızlar değil. Baktığın kızlar hepsi estetik olmuş, sanki bir yerden emir almışlar gibi. Hepsi estetik ameliyat geçirmiş ve hepsi şehveti tatmin etmek istercesine çıplak giyiniyor. Ve hepsi birer kilo makyaj yapmış. Ve hepsi kızlı erkekli karşı karşıya dans ediyor. Şimdi sualim şudur. Bir kız karşınızda oturursa mı daha çekici olur? Daha şehveti tahrik edici olur? Yoksa karşınızda yarı çıplak bir vaziyette dans ederken mi daha şehveti tahrik edici olur? Hangisi? hareket halinde sana bakan ve sana doğru dans eden bir kız daha çekicidir. Şehveti tahrik eder. Allah diyor ki bakma. Yeğuzlu, sakındır. Sakındır, geri çek. Baktın mı, gördün mü? Bakışlarını geri çek. Min ebsarihim, gözlerini, bakışlarını geri çek demektir. Sen bu ayeti nasıl okumazsın? Yoksa inanmadığınız ayetler kısmına mı giriyor? Böyle iş olmaz. Ama ben işitiyorum ki bu adamlar hakkında, bu cemaate giden insanlar hakkında Allah dostları diyorlar. Bu nasıl Allah dostu? Biz bu akşam Allah dostlarını okuyoruz. Böyle bir Allah dostu 14 asırda yok. Ama bunlar devamlı internetten faaliyet halinde videolar koyuyorlar, sayfalar kiralıyorlar, parayla sayfa tutuyorlar daha fazla takipçileri olsun diye. Ve devamlı bu çıplak kızlarla olan dansları anlatıyorlar ve gençlere şunu diyorlar. İşte İslam bu. Bize gelin, bizim cemaatimize tabi olun. Allah dostu, başımızdaki Allah dostu budur. Bununla beraber olursanız kızlarla dans etmek serbesttir. Allah'tan korkun kardeşim ya. Şeriattır bir adamın veli olup olmadığının en önemli işareti şeriata ne kadar bağlı. Ufak bir kayma varsa Allah'ın kelimelerinden, Allah'ın dininden keyfi olarak bir ortama ufak bir kayma varsa bu adam havada uçtuğunu görsen kaçacaksın. Üstadım İhramcızade İsmail Efendi şöyle diyor. Kimse tabi bulunduğu tarikatta keramet aramasın. Eğer istikametinde daimse, hayatı değişiyorsa, ilmi artıyorsa ve ahlakı güzelleşiyorsa en büyük keramet istikamettir. Peşinden devam ediyor. Kardeşlerim, onun tabiriyle söyleyeyim. Kardeşlerim, benim havada uçtuğumu görseniz, havada uçup kuşlarla konuştuğumu görseniz ama şeriatın bir tek emrine muhalefet ettiğimi görseniz beni terk edin. Allah dostu budur. Sen ne havada uçuyorsun, ne kurbağa gibi denizin üstünde yürüyorsun. Hiçbir kerametin yoktur. Tek kerametin çıplak kızlara dans etmek. Kardeş, sana tabi olunmaz. Sana tabi olan cehennemi zümera olur. Başka bir yere gidemez. Allah bu insanlara akıl fikir versin. Amin. Bu millet 100 yıldır cahil bırakılmasaydı bunlar kanmazdı. Asla taraftar bulamazlar. Osmanlı döneminde şu kadar sapık hoca olsaydı yeminle söylüyorum taraftar bulamazlar. Hemen sınır dışı edildiler. Hemen Şeyhülislamlar çıkıyor. Şeyhülislam ve tabileri, alimler çıkıyor. Reddiyelerini yazıyor, padişaha veriyor. Padişah hemen huzuruna alimlerle beraber sapık adamları, mezhepsizleri çağırıyor. Konuşun diyor. Fetvaların bu mu? Bu diyor. Bu Mutezile. Bu Mücessime, Müşebbihe, Vehhabi, Selefi, Şii. Akide bu. Bu akidene tövbe ediyorsan kal. Tövbe etmiyorsan, bu akidenin doğru olduğunu söylüyorsan peygamber ve sahabesini yalanlıyorsun demektir. Benim ülkemde duramazsın diyor ve dışarıya kovuyor. Halk şikayet ediyor. Sapık insanlara halk şikayet ediyor. Ama şimdi halk İslam'ı bilmiyor ki neyi şikayet etsin. Orada hoca sıfatlı bir adam, hoca olduğunu söyleyen bir adam internete bu oyuna videolarını koyuyor. Müslüman da videoları gezerken ona denk geliyor. Ve diyor ki hoca bu ya bak isminin başında profesör yazıyor. Demek ki doğru. Mucize diye bir şey yok. Efendim bir gece bir aylık mesafeyi bir anda İsra'dan, Mekke'den Mescid-i Aksa'ya gitmesi mümkün değil hocam diyor. Mucize diye bir şey yok. Ay'a işaret etmiş Resulullah Aleyhisselam, ayı bölmüş. Yalan, yalan. Hem peygamberi yalanlıyor, hem sahabileri yalanlıyor, hem Allah'ın kitabını yalanlıyor. Müslümanlar cahil bırakıldı. Bu insanları öğretmemiz lazım. Allah'ın kitabını iyice belletmemiz lazım, anlatmamız lazım. Rabbim bize yardım etsin. Amin. Amin. Yine Mevla Teala Hazretleri başka bir ayette Allah dostlarını şöyle tarif ediyor. Yunus Suresi. Ela inne evliyaullahi la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Allah'ın dostları var ya, Allah'ın dostları var ya, onlar öyle kimselerdir ki onlara korku yoktur. O gün onlara korku yoktur. Ve la hum yahzenun, hüzünlenmeyeceklerdir bile. Hangi gün bu? Mahşer günü, hesap verme günü. Neden Allah umumi dostlarından bahsetmedi de özellikle Allah dostlarından bahsetti? Çünkü onlar dünya hayatındayken çileye göğüs gerdiler. Sıkıntılara göğüs gerdiler. Kur'an'ın deyimiyle o sarp yokuşu aşmak için çaba gösterdiler, gayret gösterdiler. Zorluklar onları yıldırmadı, fedakarlık yaptılar ve insanlara İslam'ı anlattılar. Allah'ın dinini anlattılar. Herkesten daha fazla nafile ibadet yaptılar. Farzlara herkesten daha titiz davrandılar. Haramlardan herkesten daha fazla kaçtılar. Allah dostu olmanın işaretlerinden bir tanesi budur. Daha çok ibadet yapar, daha az uyur, daha az yer, daha az konuşur. Ama öteki adam ne diyor? Sen de Allah dostu, ben de Allah dostu. Vehhabi yazmış. Ne Allah dostu, ne veliyesi, ne evliyası ya. O da veliyse ben de veliyim diyor. Hemen bu ayeti kerimeyi gönderiyor. Allah iman edenlerin dostudur. Yunus suresi ayetlerini ne yapacağız? Çöp mü bunlar? Haşa ve kelle. Çuvala mı sokalım bunları, gizleyelim mi, kapatalım mı? Sen Kur'an'ı hatmedeceğin zaman ey Vehhabi, bu ayetlere geldiği zaman ne yapıyorsun? Atlıyor musun? Dur dur, Yunus suresi evliya ayetlerine geldik. Atla, atla bunu. Şirke girmeyelim. Sübhanallah, sübhanallah. Bunlar ne sapık insanlar ya. Sonra Selefi kardeşim diyor ki ben de evliyayım. Az yemiyor, az uyumuyor, az konuşmuyor. Dilleri bir karış uzun. Herkese kafir diyecek kadar uzun dilleri var. Evliyaullah'ın özelliğine az yiyor. Bütün selefileri bir metre göbek bırakmış. Bu nasıl evliya ya? Göbek bırakan evliya olur mu? Evliyaullah'ın alameti nedir? En önemli üç tane alamet. Bir, az yer. Doymayacak kadar. Az, yaşayacak kadar. İki, az uyur. Çünkü gece ibadete kalkar. Teheccüd ve Kur'an okuma. Zikir yapma. Üç, az konuşur. Lüzum görmedikçe konuşmaz. O velilerden bir tanesi Lokman Hekim. Allah'ın selamı üstüne olsun. Amin. Ne buyuruyor? Konuştuğuma pişman olduğum çok zaman oldu. Hayatımda konuştuğuma pişman olduğum çok zaman oldu. Ama sustuğuma hiç pişman olmadım. Bu bir Allah dostudur. Ama Vehhabi Selefi ya da Şii'nin aklına bir şey geldiği anda o konu hakkında ilmi varsa da konuşuyor, yoksa da konuşuyor. Önüne gelene kafir diyor. Ve diyor ki ben de Allah dostuyum. Ya senden Allah dostu olmaz. Vehhabi diyorum ki en son ne zaman teheccüde kalktın? Gerek yok diyor. Bana beş vakit yeter diyor. Peşinden bir sual daha sordum. Bak bana beş vakit yeter diyor ama samimi değil. Onda bile samimi değil. Bir sual daha sordum. Peki sünnetleri kılıyor musun? Biz sünnet kılmayız. Siz fena bir yolda kandırılmışsınız kardeşim. Bırak nafile yapmayı, Allah Resulü Aleyhisselam'ın daimi olarak kıldığı sünnetleri bile terk etmişler. Neden? Kaza borcum yok benim diyor. Sünnet kılmama gerek yok. Kaza borcu olanlar sünnet kılsın diyor. Böyle bir sığınma olabilir mi? Böyle bir sakınma olabilir mi? Bu kadar Allah dostu niye geceleri ayakları şişinceye kadar namaz kılıyor? Hadi onları geçtik. Senin peygamberin Muhammed Aleyhisselam, ona tabi olduğunu söylüyorsun. Neden geceleri ayakları şişinceye kadar namaz kıldı? Günahı mı vardı? Kaza borcu mu vardı bizim peygamberimize? Neden? Bu kurbiyetin özelliğidir. Allah dostuysan, Allah'a yakın olduğun zaman ibadet yapmak sana yemek yemek gibi gelir. Yemek yerken sıkılan olmaz. Tatlı yerken sıkılan gördünüz mü? Dur yemeği yedim, tatlı yiyeceğim de. Ya sıkıldım, gerek yok, tatlı yemeyeceğim. Çay içerken sıkılan, sıkıldım, içmeyeceğim bundan sonra. Önümüzdeki bir sene boyunca çay içmeyeceğim. Böyle bir şey yok. İbadetten sıkılmaz onlar. Neden? Nefisler terbiye olmuş. Artık Allah'ın dostluğuna eriştiği zaman nefsine hakim oluyor. Nefis terbiye olunca ne oluyor? İbadet görev olmaktan çıkıyor. Bir lezzet haline alıyor. Ama Vehhabi'de, Selefi'de, Şii'de ibadet hala bir görev halinde olduğu için olacak sünnetleri kılmıyor. Ve sonra diyor ki ben de evliyayım. Böyle olmaz kardeşim, kendini aldatma. Devam ediyor Yunus suresi ayetleri. Onlar üzülmeyeceklerdir de, hüzünlenmeyeceklerdir. Onlar iman etmiş ve Allah'a karşı gelmekten sakınmış olanlardır. Bir işaret daha. İman edecek ve Allah'a karşı gelmekten çok titiz olarak sakınacak. Dünya hayatında da ahirette de onlar için müjde vardır. Allah'ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. İşte bu büyük başarıdır. Büyük başarı istiyor musun dünyada? Çok büyük başarı istiyor musun? Sence büyük başarı nedir? Avukat olmak hocam. Ben avukat oldum mu bu dünyada en büyük başarıyı elde etmiş olurum. Hayır. Bu büyük başarı değildir. Büyük başarı Allah'ın dostluğuna erişmektir. Hiçbirimiz çalışarak, gayretlerle, zikirlerle, namazlarla, ibadetlerimizdeki artışla peygamber olamayız. Bu kesindir. Kur'an son peygamberin geldiğini söylüyor. Övgüler ve selam üstüne olsun. Amin. Ama kardeşler, Allah'ın dostu olmak için bütün müminlerin potansiyeli vardır. Önümüz açıktır. Gayemiz, niyetimiz bu olsun. Ben bu Allah yoluna, bu ilim meclisine Allah'ın dostu olmak için geliyorum. Ne kadar yapabiliyorsun? Bu kadar yap ve daim ol. Allah nasip ederse olursun, nasip etmezse o yolda ölürsün. Karıncayı hatırlar mısınız? Tefsirlerde geçer. İbrahim Nebi ateşe atıldığı zaman karıncanın bir tanesini görüyor. Bir Allah dostu. Ve Allah Teala karıncanın lisanını anlamayı ona kolaylaştırıyor. Tıpkı Süleyman Aleyhisselam'a yaptığı gibi. Karıncaya diyor ki, karınca kardeş nereye gidiyorsun? Ağzında biraz su damlası. Bir damla su karıncanın ağzında. Diyor ki, Allah'ın peygamberi İbrahim'i Nemrut denen kafir ateşe attı. Peygamberimin ateşini söndürmeye gidiyorum. Ağzındaki bir damla suyla. Mübarek diyor ki, ağzındaki o su bile denmeyecek şeyle koca ateşi nasıl söndüreceksin diyorsun? Böyle bir şey olabilir mi? Karıncanın cevabı ne oluyor? Söndüremesem bile o yolda ölürüm. Safımı belli etmiş olurum. Şimdi sen buraya geldin mi? Şu Resulullah Aleyhisselam'ın zikrettiği cennet bahçesine geldin mi? Zikir meclisleri cennet bahçeleri, ilim yuvaları cennet bahçeleri. Niyetini ne yapacaksın? Niyetin Allah rızası, Allah'ın dostluğu. Yaptın mı? Yaptın. Ömrün vefa etmedi. 10 sene, 20 sene eğitim aldın. Devamlı kendini geliştirdin, ilerledin. Ama bir veli olmaya ömrün yetmedi. Ama o yolda ölmüş oldun mu, olmadın mı? İşte Allah buna bakar. Karınca gibi olacaksın. O yolda öleyim, safım belli olsun, niyetimi Allah Teala'ya ispat edeyim. Yeter ki orada öleyim. Kötü bir hal üzere ölmeyeyim. Allah'ımız nasıl buyuruyor? Müminler olarak can verin. İslam'dan başka bir din üzere can vermeyin. Sakın, sakın. Sadece ve sadece Müslümanlar olarak can verin. Başka bir din üzere can verdiğin zaman nasıl gidersin? Yavur gidersin. Allah bizi imansız gitmekten korusun. Amin. Amin. Devam ediyor Vakıa Suresi ayetleri. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ Önde olanlar, hayırda önde olanlar, ücrette de öndedir. Sonra اُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ Onlar Allah'a yakın olanlardır. Allah'a yakınlık kuranlardır. Kurbiyet, kurban. Biz kurbanlarda ne yapıyoruz kurban bayramında? Kurban kesiyoruz. Kurbanın manası nedir? Yakınlık demektir. Buradaki ayette ne geçiyor? مُقَرَّبُونَ Allah'a yakın olanlar, nefsini kurban edenler var. İşte bunlar Allah dostlarıdır. İşaretlerinden bir tanesine Resulullah Aleyhisselam'a diyorlar ki, ey Allah'ın Resulü, evliya, bahsettiğin evliyaların işaretleri nedir? Efendimiz Aleyhisselam cevap veriyor. Evliya görüldüğü zaman Allah'ı hatırlatır. Bakın, onlara baktığımız zaman aklımıza para gelmiyor. Aklımıza ticaret gelmiyor. Aklımıza güzel görünmek gelmiyor. Bir tek şey geliyor. Ben Allah'ın kuluyum. Ona yönelmem lazım. Bak burada karşımda bir adam var ve çok güzelleşmiş. Yaptığı güzel işlerle, İslam'a olan hizmetleriyle Allah ona bir cazibe vermiş. Bir heybet vermiş. Bu bir Allah dostu. Bana Allah'ı hatırlattı. Bakar bakmaz elinde olmadan böyle bir hissiyata giriyorsun ve neden yaşadığını hatırlamaya başlıyorsun. İşte buna Allah dostu denir. Bir veliye baktığınız zaman bize Allah'ı hatırlatan onun sarığı, sakalı, cübbesi değildir. Elindeki tesbihin büyüklüğü değildir. Allah'ı hatırlatan Allah'ın dinine olan samimiyetidir. Ne kadar bağlı, ne kadar fedakarlıkta bulunuyor, özel hayatından ne kadar zamanı insanlara eğitmek için harcıyor. İşte buna cihad eden Müslüman denir. Efendimiz Aleyhisselam cihadı nasıl anlatıyor? Cihadın en üstünü kişinin nefsiyle olan cihadıdır. Düşmana kılıç sallaması demiyor. Kafirleri öldürmesidir demiyor. Bakın, söze bakın. En üstünü kişinin kendi nefsiyle olan cihattır. Tasavvuf yolları, bu tarikatlar en önce neyi öğretir insana? Nefsi emmare ile cihad etme. Allah'ın yolunda nefsi emmareyi öğrenme, tanıma, bu en büyük düşmanı bildikten sonra onun istemediklerini yapma, istediklerini reddetme. Buna cihat denir. Bu cihadı yapmaya başladığı zaman derviş Allah Teala şu ayet-i kerimeyi otomatikman faaliyete geçirir. Bizim yolumuzda cihad edenleri yollarımıza eriştiririz. Bizim yolumuz nedir? Bakın bu Allah'ın yoludur. Şu meclis gibi ülkemizde ve dünyada binlerce meclis vardır. Allah'ın yolları. Bu yollara gelip de nefsini terbiye etmeye çalışan ne kadar insan varsa o ayet-i kerimeye muhatap olur. Allah'ın yolunda mücadele ediyor. Cihad ediyor. Sonrası ne olacak bunun? Yollarımıza eriştiririz. Yollarımızdan kastı nedir? Zaten Allah'ın yolunda. Yollarımızdan kastı Allah'ın okula kendisini bildirmeye başlamasıdır. Artık Allah ona perdeleri açar ve kendisini tanıtır. Yakınlığı gittikçe artar. Kurbiyeti, dostluğu gittikçe artar. Allah'ı sevenlerden olmaktan çıkar, artık Allah'ın sevdikleri vasfına geçer. Bakın dünyada veliler iki türlüdür. Bir, Allah'ı çok sevenler. İki, Allah'ın çok sevdikleri. Allah'ın çok sevdikleri. Bunlar iki türlü. İşte bu mücadele olduktan sonra Allah Teala ona bir cazibe, bir çekicilik verir. Ve etrafındaki insanlar pervan olurlar. Onu gören Allah'ı hatırlar ve peşinden gider. Ve kûnû me'as-sâdıkîn, sadıklarla beraber olun ayeti gereği onu takip eder. Onunla beraber Allah'a gider. Tıpkı sahabenin Peygamberimiz Aleyhisselam'la beraber Allah'a gitmesi gibi. Allah Teala bizi bu sistemden, bu yoldan ayırmasın. Amin. Yine veliliğin alametini Resulullah Aleyhisselam tarif ediyor. Bir kişiye kalbinde dünyaya sevgisizlik görürseniz, bir kişi de kalbinde dünyada sevgisizlik görürseniz, dünyaya karşı bir ilgisizliği var. İki, az konuştuğunu görürseniz ona yakınlaşın. Çünkü ona hikmet telkin ediliyor. Bakın işaret iki tane. Bir, dünyaya meyli olmayacak. Şunu alayım, şöyle arabam olsun, şöyle yeni elbise giyeyim. Daha zengin olmam lazım. Rütbemin yükselmesi lazım, dünyaya rütbemin yükselmesi lazım. Bunlar yoksa bir adamda dünya sevgisi yok demektir. Birinci işaret, veliliğin birinci işareti. İki, az konuşma verildiğini görürseniz. Az konuşuyorsa bu adam veli demektir. Devam ediyor Resulullah Aleyhisselam. Ona yakınlaşın. Çünkü ona hikmet telkin ediliyor. Hikmet nedir? Hikmet şudur. Biz sana kitabı ve hikmeti verdik. Allah Kur'an'da Efendimiz Aleyhisselam'a böyle hitap ediyor. Sana kitabı verdik. Kitap bu. Kur'an-ı Kerim. Kadim kitap. Hikmet ne? Resulullah Aleyhisselam'ın söylediği bütün hadisler, bütün o veciz sözler, kısa ama sanki birer kitap gibi olan sözler. Buna hikmet denir. Resulullah Efendimiz'e verdiği o hikmetin küçük bir mislini onu takip eden dostlarına da verir. Bunlara evliyalar, veliler denir. Bunların bazılarından kerametler sadır olur. Allah Teala'nın velilere verdiği işaretlerden bir tanesi de keramettir. Bir peygamberin mucize gösterme zorunluluğu vardır. Ama bir velinin keramet gösterme zorunluluğu yoktur. Peygamber mucizeyi göstermesi önemli. Göstermek zorunda ama veliyi gizlemek zorundadır. Veli kerameti gösterirse bu edepsizliktir. Her zaman kerametini gizlemek zorunda. Kerameti ortaya çıktığı zaman da o veliyi o beldeyi terk eder. Oradan kaçar. Neden? Şöhret afettir. Şöhret o velinin Allah'a daha yakın olması noktasında onu engelleyen en önemli sebeplerden bir tanesidir. Dolayısıyla bir velinin veli olma işareti kerameti değildir. Resulullah Aleyhisselam'a ne kadar tabi olduğudur. Bakın nasıl Allah dostu olabiliriz? Bu suali kendinize şu anda sorun. Hemen cevabını vereceğim Allah'ın izniyle. Ey İsmail kardeşim, ey Bilal kardeşim, ben Allah dostu olmak istiyorum. Rabbimin yakın dostlarında olmak istiyorum. Yani ayette zikredilen ulaikal mukarrabun. Ben talibim. İstiyorum. Nasıl olacağız? Ayet-i kerimeye bakalım. Kul in kuntum tuhibbunallah. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız fettebi'uni, bana tabi olacaksınız. Yuhbibikumullah, ki Allah da sizi sevsin. Ve yagfir lekum zunubekum, ve günahlarınızın hepsini affetsin. Kime tabi olmak zorundayız Allah dostu olmak istiyorsak? Muhammed Aleyhisselam'a. Dışından içine, onda bildiğimiz, gördüğümüz ne varsa bu Kur'an'ın Efendimiz Aleyhisselam'a dair bize anlattığı, naklettiği ne varsa ve hadis-i şeriflerde ve sahabelerde bize nakledilen ne varsa, ne kadarını üstümüze kopya edersek Allah dostu olma ihtimalimiz o kadar artar. O kadar artar. Bunu yapamadığın zaman sadece şunu söylersin: ben de Allah dostuyum. Bu bir kelimeden ibarettir. İddia ispat ister. İspat ister. Bakın, silsilemizin büyüklerinden Bayezid Bistami Hazretleri, Allah ondan razı olsun, talebelerinden bir tanesi bir veliyi methediyor. Efendim, şöyle bir beldede bir Allah dostu var. Çok methediyorlar. Keramet ehli bir zat. Eğer isterseniz ziyarete gidelim. Tabii diyor, gidelim. Belki bir duasını alırız, bir hadis, bir ayet dinleriz. Bir ahlak görürüz. Yola çıkıyorlar. 3-5 günlük uzun bir yolculuktan sonra bu velinin dergahına geliyorlar. Bir bakıyorlar ki veli dışarıda koyunları besliyor. Çimlere çıkartmış koyunları, koyunları besliyor. Talebesi diyor ki, şeyhim diyor, budur. O Allah dostu budur. Koyunları beslerken o veli denilen zat kıbleye doğru dönüyor ve tükürüyor. Yaptığı amel bu. Kıbleye doğru, yani Kabe'ye doğru dönüyor ve tükürüyor. Ama Kabe ile o zat arasında binlerce kilometre mesafe var. Yere tükürmek günah mıdır İslam'da? Hayır, değildir. Kıbleye doğru tükürmek mekruhtur. Hoş olmayan bir davranış demektir. Bayezid Bistami Hazretleri diyor ki, bu kişi az önce kıbleye doğru tükürdü. Geri dönelim. Haramları terk etmeyi bırakın, mekruhları bile, şüpheli olan şeyleri bile terk etmeyenden Allah dostu olmaz. İncedir. Tarikat bundan dolayı çok incedir. Mezhepsiz adam nereden bilsin bunu? Kur'an'ı ve sünneti okumamış bir adam nereden anlasın, nereden bilsin? Adam tarihini reddediyor, reddi miras yapıyor. Babasından trilyonlar kalmış, bu kahraman, bu süpermen diyor ki benim paraya ihtiyacım yok. Bu Robin Hood diyor ki benim paraya ihtiyacım yok. Oğlum, trilyonlar kalmış senin babandan. 14 asırlık bir din kaldı bize, trilyonlar var içinde. Sen de diyorsun ki benim onlara ihtiyacım yok. Ben yeni bir din uyduracağım. Ben çalışacağım, ben kazanacağım. Bu ahmaklıktır. Ölüm hak, miras helal. Cahil kardeşim, mirası reddetme. Reddi miras yapma. Sonra cahil kalırsın. Kütüphanelerimizi yakmışlar. Osmanlı döneminden kalan binlerce kitabın, binlerce yazma eserin bize gelmesi gerekirken, sol döneminde, İslam'a karşı olan insanların döneminde bütün kütüphanelerimizi ateşe vermişler. Yakmışlar, çöpe atmışlar. O kağıtları yüzlerce parçaya bölen makinelere koymuşlar. Hepsini yok etmişler. Neden? Cahil bırakalım bu milleti. Millet cahil kalsın. Dinini, atasını öğrenmesin, reddi miras yapsın. 70-80 yıllık yeni bir cumhuriyet ortaya koyalım. Biz yeni bir ülkeyiz artık. Tarihimizi, 1000 yıllık tarihimizi reddediyoruz. Hatta öteye gidersek 3000 yıllık Türk tarihini reddediyoruz. Demişler, reddetmişler. İslam tarihi de aynen bunun gibidir. Reddedemezsin. 14 asırı silemezsin kardeşim. Bunları bilmen lazım. Bir iki örnek daha verelim velilerden, hem kapatalım. Bursa'da bir zat var. Birkaç defa kardeşlerimle beraber gittim, ziyaret ettim kabri şerifini. Kimdir bu? Bizim burada nasıl meşhur Eyüp Sultan Hazretleri, Allah ondan razı olsun. Bursa'nın en meşhur zatı kimdir? Emir Sultan. Emir Buhari, Efendimiz Aleyhisselam'ın torunudur. Yıldırım Beyazıt Han Ulu Cami'yi inşa ediyor. Ulu Cami'yi inşa ettikten sonra Emir Buhari Hazretleri'ne diyor ki, şeyhim, bu beldenin ve ümmetin imamı sensin. Ümmetin büyüğü olarak bu camideki ilk cuma vaazı ve ilk cuma hutbesini senin yapmanı istiyorum, diyor. Lütfen beni kırma ve bu vazifeyi yap. Emir Buhari Hazretleri ne buyuruyor? Allah dostları tevazu sahibidir. Her zaman diğer insanlardan kendisini geriye koyar. Bakın, yaşadığımız dünyada bir sanatçının başka bir sanatçıyı kendisinin önüne koyması anormal bir şeydir. Ya da bir futbolcunun başka bir futbolcuyu kendisinin önüne koyması anormal bir şeydir. Her zaman en iyi benim der. Emir Buhari Hazretlerine bakın. Benden bu işe çok daha ehil olan Allah dostları vardır. Ben basit bir dervişim diyor. Emirim diyor, senden daha ehil olan kimdir? Bu beldede başka bildiğimiz bir dost mu vardır? Diyor ki, Somuncu Baba namıyla bilinen bir ekmekçi vardır. Hamidüddin Aksaray Hazretleri. Allah ondan razı olsun. Bu zat Allah dostlarından bir zattır. Ben şahidimdir. Cuma vaazındaki vaazı ben yaparım ama hutbeyi bu zata verimiz. Mihraba çıksın ve hutbeyi okusun. Çünkü gerçekten bu işe ehil bir zattır diyor. Peki emirim diyor, sen nasıl istersen öyle olsun. Emir Sultan Hazretleri vaazı verirken vaazın sonunda diyor ki Hamidüddin Aksaray'ı Hazretleri şeyhimiz rica ediyorum hutbeye çıksın. Hutbeyi okusun diyor. Bilgilendirme yok. Camiye bir cemaat olarak gelmiş. Şok oluyor. Önce bir emirin yanına gidiyor. Diyor ki emirim bizi ifşa ettin, iyi yapmadın diyor. İfşa ettin bizi diyor. Biz basit bir derviş olarak burada insanlara hizmet yapıyorduk. Sen bizi iyi yapmadın diyor. Artık şöhret bize nedir? Diyor ve hutbeye çıkıyor. Ve orada Fatiha suresinin, o bütün Bursa'nın bildiği meşhur Fatiha suresinin 7 tefsirini yapıyor. Bursa ahalisi aşık oluyor mübareğe. Ve o bilinen meşhur kerametini gösteriyor. Nedir o keramet? Ulu camiye gittiğiniz zaman 3 tane kapı görürsünüz. Bir kapısı yoktur, 3 tane kapısı vardır. 3 kapıdan da çıkan cami cemaati ne diyor? Şeyhin elini öpmek nasip oldu elhamdülillah. Hangi kapıdaydın ya? Ben şu kapıdan çıktım, şeyhin elini öptüm. Olur mu öyle şey diyor, ben öbür kapıdan çıktım, şeyh oradaydı. Öbürü diyor ki hayır diyor, ikiniz de yanlışsınız. Şeyh bizim kapıdaydı. 3 kapıda da şeyh görünüyor. Ve 3 kapıda da insanlar bu şeyhin elini öpmüş oluyor. Bu kerameti bilindikten sonra Hamidüddin Aksaray Hazretleri ne yapıyor? Talebesi Hacı Bayram Veli'yi alıyor ve o beldeyi terk ediyor. Neden? Şöhret afettir. Artık burada nefisle cihat bize mümkün değildir. Çünkü yolda bizi gören herkes elimize sarılıyor. Bana dua et şeyhim, bana dua et şeyhim. Yani bizi yüceltiyorlar. İnsanlar bu kadar bizi yüceltirken ben nasıl kendimi aşağılayacağım? Ben nasıl nefsimi aşağılayacağım? Diyor ve o beldeyi terk ediyor. Aksaray'a göçüyor. İşte buna Allah dostu denir. Normal bir cami cemaati bunu anlayamaz. Cami cemaati için övülmek çok önemli bir şeydir. Komşuları onu övdüğü zaman ya bizim hacı abi var kardeş, namaza en önce gidiyor camiye. Çıkışta da en sonda çıkıyor. Tesbihleri yapıyor, peşinden kaza namazı kılıyor, nafileler kılıyor. Evliya gibi adam bizim hacı abi. Şimdi bu hacı abi de orada, kulak misafiri. 2-3 metre ileride yahut da başka birisinin ağzından kendisinin övüldüğünü işitiyor. Tesbihi çekmeye devam ediyor. Subhanallah, subhanallah. Gururlanıyor. İnsan övüldüğünü duyduğu anda gururlanır kardeşler. Allah bizi böyle yarattı. Hacı amca insanlar tarafından yaptığı fazla ibadetlerden dolayı övüldüğünü işitince gururlanıyor. Tesbihi çekerken kelimeler dışa çıkıyor artık. Sessiz çekmiyor. Bir Nakşibendi derviş iken bir Kadiri dervişi konumuna geçiyor. Subhanallah, subhanallah. Aşkla, şevkle zikretmeye başlıyor. Ve övülmekten hoşlanıyor. Ama veliler için, Allah dostları için bu mesele böyle değil. Bakın, Rabiatül Adeviye Hazretlerine soruyorlar. Velilerin kadınlarından bu. Allah'ın selamı üstüne olsun. Sen Allah'a ibadet yaparken nasıl ibadet yaparsın? Sana sorsa bunu nasıl yaparsın? Ne cevap verirsin? Önce abdest alırım. Sonra temiz elbiselerimi giyerim. Sonra da ya Allah, Bismillah derim, sünneti kılarım, farzı kılarım, peşinden tesbih çekerim, duamı yaparım, Allah'a ibadet yaptım. Bu avamın kafasıdır. Avam Allah'a böyle ibadet yapar. Rabiatül Adeviye'ye soruyorlar. Sen Allah'a nasıl ibadet yaparsın? Benim Allah'a ibadetim, cevap, benim Allah'a ibadetim onun cehenneminden korktuğum için değildir. Çünkü eğer bundan dolayı Allah'a ibadet yaparsam, İşvereninden korktuğu için, kovulmaktan korktuğu için daha çok çalışan işçi gibi olurum. Şimdi burada birçoğu işverendir. İşçi çalıştırıyor. Bu işverenlerin bazı işleri patron geldiği anda onun yanında başka çalışıyor. Patron çıktığı anda başka çalışıyor. Neden böyle? Patron beni daha iyi çalışırken görsün, aman beni kovmasın. Yahut da şirkette kovacağı bazı insanlar olacağı zaman ben en son seçenek olayım. Yanındayken çalışır görüneyim. Bunun adı riyadır. Müslüman kardeşim, patron yokken çalışma tarzınla, patron yanındayken, o yanında bulunuyorken çalışma tarzın değişiyorsa sen bir mürâiisin. Bu tasavvufi bir inceliktir. Sen bir mürâiisin, riya yapıyorsun. İnsana kendini güzel göstermeye çalışıyorsun ama şunu unutma. Seni her an gözetleyen iki tane melek var. Ve onlar senin ne yaptığını biliyorlar. Ve kalbini senden daha iyi bilen bir Allah var. Celle Celaluhu, onun şanı çok yücedir. Allah sinelerde, sadırlarda gizli olanı bilendir. Allah senin içindekini biliyor. Sakın patron yanındayken başka, o gittiği zaman başka yapma. Şimdi Rabiatul Adaviye ne diyor? Eğer cehennemden korktuğum için ona ibadet yaparsam, işçinin kovulmaktan korktuğu için daha çok çalışması gibi olur benim ibadetim. Ben böyle bir ibadet yapmam. Buna mertebe denir. Tasavvufi noktada ilerlemiş. Ulaikel mukarrabun ve's-sabiqun. Önde olmuş, çok fazla hayır yapmış. Ulaikel mukarrabun ve mukarreplerden olmuş. Devam ediyor Rabiatul Adaviye. Ve ben Allah'a cennetinden dolayı da ibadet etmem. Eğer böyle yaparsam, ona cennetinden dolayı ibadet edersem, daha fazla ücret almak için daha çok çalışan işçi gibi olurum. Daha fazla ücret almak için daha çok çalışan işçi gibi. Mesai kalan işlerin temsilini sohbetin başında vermiştim. Daha çok kazanmak istiyor o hafta. Telefon almaya niyetlenmiş. Mesai kalıyor her gece. Benim bu işten ne farkım kalır diyor. Ben sadece ve sadece Rabbimin rızasını kazanmak için ibadet yaparım. İşte buna veliye denir. Kadın Allah dostu. Ama şimdi ben dervişim diyen bir sürü adam var. Hocam kaç tane huri gelecek bize diye bir mesaj oluyor. Bir tanesi bana telefon açtı. Esnaf arkadaş bu. Derviş değil, korkmayın. Esnaf arkadaş. Telefon açtı. Ya hocam seni rahatsız etmek istemiyorum ama çok önemli bir soru var. Hayat memat meselesi. Kardeşim yaz internetten, ben oturunca Allah'ın izniyle cevaplarım. Hocam çok önemli. Buyur kardeşim, nedir mesele? Bir Müslümana cennete kaç tane oraya düşecek? Küçük, seviye çok zayıf. Müslüman kardeşim önemli mi? Hayat memat meselesi bu mu ya? Bu mu ya? Yani mahşerden kurtardın, kabir azabından kurtardın, hesabı geçtin, sırattan geçtin, mizanı atlattın, cenneti garantiledin, şimdi hepsi bitti. Kaç tane gelecek? Onun hesabındasın. Sen zeka seviyen çok düşük kardeşim. IQ seviyen çok düşük. Bilimsel dille konuşayım. Bu boş bir sorudur. Sen önemli sorular sor. Sen nasıl Allah'a daha yakın olabilirim? Sen bana bunu sor. Allah'ın izniyle ben sana bir şeyler tarif ederim. Ama bu önemsiz bir soru. Başka bir Müslüman soru sormuş. Hocam, cennette ilk yiyeceğimiz yemek nedir? Önemli bir soru bu kardeşler. Tamam, bu bir bilgidir. Resulullah Aleyhisselam'ın hadislerine geçen bir bilgidir. Ama önemli mi? Yani bir adam bunu bilmezse cehenneme mi gider? Hayır, bu detaydır. Teferruattır bu bilgi. Akideyle alakalı bir şey değil ki bu. Kardeşler, cennette Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Cennet müminlerinin, cennet ahalisinin ilk yiyeceği yemek Yunus Aleyhisselam yutan balığın ciğerleridir. Hadis-i şeriftir. İlk içeceği şey Havz-ı Kevserim'dir. Ciğeri yerler, bir daha kıyamet sonsuza kadar acıkmazlar. Benim elimden suyu içerler, bir daha sonsuza kadar susamazlar. Bundan sonraki yemeleri ve içmeleri sadece keyif içindir. Doymak için değil. Çünkü acıkma ve susama olursa bu bir sıkıntıdır. Ama cennet sıkıntı evi değildir. Ama benim burada kızdığım nokta ne kardeşime? Önemsiz bir sual. Teferruat. O kadar fazla meselem var ki sabah namazına kalkamıyor. Haftada bir gün sabah namazına kalkıyor. Sağına dönüyor, namazı bitiriyor, duasını yapıyor. Sağ tarafındaki meleğe dönüyor ve şöyle diyor. Yaz bunu. Bak, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi namaz kılmıyor. Pazar günü sabahleyin uyumaya devam edecek ya. O gün sabah namazına kalkıyor. Ve sağ tarafına gururla dönüyor ve şöyle diyor. Yaz bunu, kaçırma. Kaçırma diyor. Oğlum melek bu ya. Melek bu, kaçırmaz, merak etme. Ama kibirleniyor. Yaptığı haftada bir gün namaza kalkıyor. 6 günün azabı var. Namazı kazaya bırakma azabı var. Üstüne güneş doğmuş. Ama adam gururlanıyor. Pazar günü Müslümanı bu. Pazar günü. Bir de bazı Müslümanlar var. Cumartesi pazar tatil hocam diyor. O günler namaz kılmıyorum. Kaza kılıyorum diyor. Bana yazmış. Müslüman kardeşim yahu. Allah bu insanları kurtarsın. İlimden uzak, kitap okumamış, sohbete gitmemiş. Rast gelmiş bize, güvenmiş, sual soruyor. Hocam, cumartesi pazar tatil olduğu için sabah namazına kalkmasam da 11'de 12'de güneş üstüme doğduğu zaman kılsam günah yazar mı? Ben de cevap yazdım. Kardeşim, cumartesi pazar hiç yemek yemezsen günah yazmaz. Mümkün mü böyle bir şey? 2 gün boyunca sıfır. Ne yiyeceksin ne içeceksin. Sıfır. Bunu yapabilirsen dedim günah yazmaz. Ama adamdan bir cevap gelmedi. Korktum. Ya dedim acaba hakikaten bunu ciddiye mi alacak? Mesaj yolladım. Kardeşim, ironi yaptığımı anladın değil mi? Mesaj yolladım. Cevap geldi. Hocam ironi ne demek? Anlamamış. Adam bak, eğer bir daha şüphelenip, demek ki Allah Teala kalbime bir tereddüt verdi. Şüphelenip adama bir daha mesaj yollamasam, adam diyecek ki günah değil. Demek ki yani 2 gün boyunca aç kalırsam, cumartesi pazar namaz kılmasam da günah değil. Bunu anlıyor adam. İroni ne demek hocam deyince ben anladım ki yanlış bir yola girdik. Kardeş dedim bak, kinaye demektir. Atamız Osmanlı buna kinaye derdi. Yani lafı tersten anlatmak. Verdiğin örnek o kadar saçma bir örnek ki. Cumartesi pazar tatil, Müslümana tatil var mı? Müslüman cuma günü tatil günüdür ama namazlarını daha fazla kılar. Nafileyi daha fazla yapar çünkü tatil günü. Sense diyorsun ki benim cumartesi pazarım tatil, namazı kılmayayım. Kalkınca kılarım, günah olmaz. Olmaz kardeşim dedim. Tamam hocam diyor, şimdi anladım. İnşallah anlamıştır, inşallah düzeltmiştir fetvayı. Ha derse ki sağda solda bak Kerem Hoca'dan ben fetva aldım, cumartesi pazar serbest kardeşim. Yandık kardeşler. Aman, aman dikkat edin. İşte Rabiatül Adeviye böyle bir zat. Allah dostu olduğun zaman ibadetlere böyle bakarsın. Vakıa suresini bitirelim. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ف۪ي جَنَّاتِ النَّعِيمِ Onlar naim cennettedir. Naim cennetlerindedir. Mukarrab olduğun zaman Allah seni nerede sınıflandırıyor? Naim cennetleri nerededir? Bütün cennetler bir piramit gibidir. Geniş daireden yukarıya doğru. Piramit gibi. Naim cenneti nerededir? Bütün cennetlerin ortasındadır. Merkezinde ve en güzel olan yerler. Fî cennâtin naîm sülletun minel evvelîn. O veliler, o Allah dostları evvelki ümmetlerde çok fazladır. Ve kalîlun minel âhirîn. Ahirdeki ümmetlerde çok azdır. Sayıları ümmetler geçtikçe aza iniyor. Velilerin sayıları, Allah dostlarının sayıları gitgide azalıyor. Kıyamete kadar Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti gelecektir. Ve kıyamete kadar da bu sayı daha da fazla azalacaktır. Anladınız mı meseleyi? Bu iş böyledir kardeşler. Yani İslam'ı ve imanı yaşamak gitgide daha bir zor hale geliyor. Allah Teala ayaklarımızı bu ehli sünnet vel cemaat denilen ana caddeden kayırmasın. Amin. Bu velilerin, Allah dostlarının, alimlerin yolundan bizi bir karış ayırmasın. Amin. Amin. Amin. Bir haber okuyalım. Gündemi de takip etmemiz lazım. Bazı saldırılar var Müslümanlara. Bunu da konuşalım. Hem kapatacağız. Şimdi solculardan biri cuma namazı tatiline karşı çıkmış. Kim bu? Enver Aysever. Enver kardeşin haberini okuyalım. Yeni Şafak'tan aldım. Enver Aysever, cuma namazı tatiline direnin. Bunlar direnişçi. Hani o gördüğünüz filmlerdeki var ya direnişçiler. Her zaman büyük bir kuvvet vardır, bir de direnişçiler vardır. Kahraman bunlar. Direnişçiler. Neye direnin diyor ama? Direnmemizi istediği şey ne? Cuma namazı tatiline direnin. Subhanallah. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun cuma namazında iş yerlerinin tatile girmesine ilişkin müjdeyi vermesinin üzerine gelişmeyi hazmedemeyen Enver Aysever, cuma düzenlemesi yapılsa bile ki bunu deneyecekler, kimse uymamalıdır diyerek direniş çağrısı yaptı. Biliyorsunuz bunlar gezi olayları falan şu bu, uyuyan adam, ayakta duran adam diye, oturan adam diye farklı farklı direniş hareketlerinde bulundular. Hepsi akametle sonuçlandı, rezil oldular. Şimdi yeni bir direniş başlatıyorlar. Ne bu? Cuma namazı tatilini Müslümanlara vermeyin. %98'i Müslüman olan bu ülkede cuma namazı tatilini kaldırın. Böyle bir kanun çıkarttınız. Bu bizim laikliğimize aykırıdır. Bunu yapmayın diyorlar ve bir pakt kurmaya çalışıyorlar. Devam edelim. Başbakan Davutoğlu'nun bugün grup toplantısında açıkladığı cuma namazına ilişkin genelge başbakanlık tarafından yayınlandı. Genelge yayınlandığı zaman ne oluyor? O artık kanun çıkmış oluyor. Allah'ın izniyle bundan sonra yavaş yavaş yürürlüğe girme aşaması, halkta yavaş yavaş bilinçlenme, devlet dairelerinde hemen faaliyete geçirirler. Bütün memurlar cuma saatinde tatile girerler ve camiye gidebilirler. Ama esnaflar, o bize devamlı ayda bir muhakkak gelen soru. Patronum cuma namazına izin vermiyor hocam. Her ay bu sual bana gelir. Muhakkak. İnşallah, ümit ediyorum bundan sonra gelmeyecek. İnşallah. Devlet memurlarından gelmiyor ama esnaftan da gelmemesi lazım. Esnafın ne yapması lazım? Tabi olması lazım bu kanuna ve bu kanunun yürürlüğe girmesiyle beraber işçilerine şunu demesi lazım. Kardeşler, cuma ezanı vaktinde öğle yemeğiyle cuma namazını beraber yapıyorum. 1,5 saat, 1 saat, 2 saat neyse gidin namazı kılın gelin demesi gerekiyor. Demezse ne oluyor? Suç teşkil ediyor. Suç. Allah 1000 kere razı olsun bu insanlardan. Abi. Kimin aklına geldiyse. Bak bu kanun ilk kim ortaya attıysa. Bu fikri ilk kim ortaya attıysa bütün Müslümanların hayır duasını almış demektir. Orada kalıyor mu kalmaz. Kanun olması için kimler imza attıysa. Kimler tamam bunu yapalım dediyse ve kabul ettiyse bunların tamamına sevap vardır. Allah bunların hepsinden razı olsun. Amin. Bu başlangıçtır. İnşallah daha düzelmesi gereken binlerce mesele var. Hepsini düzeltirler inşallah. Milyonları sevince boğan bu gelişme üzerine resmi Twitter hesabı üzerinden skandal değerlendirmelerde bulunan Enver Aysever söz konusu düzenlemeye ağır ifadelerle tepki gösterdi. Adam patlamış. Zaten Müslümanları ilgilendiren bir şey olduğu zaman bizim bayram seyranlarında falan bu solcular patlıyor. Çok dokunuyor bizim ibadetlerimiz, kutsal günlerimiz. Kardeşim ne var cumada ya? Ne var kurban bayramında, Ramazan bayramında? Tutma orucunu sen, kesme kurbanını. Ama bana da laf söyleme. Buda'ya tapan adama laf söylemiyorsun. Kiliseye gidene laf yok. Havraya giden hahama laf yok, Yahudi'ye laf yok. Ama cuma günü Müslümanlar camiye gidince binlerce kişi çıldırıyorsunuz. Sizin bizimle problemimiz nedir ya? Bizden size zarar gelmez. Sen kork Allah'tan korkmayandan. Allah'tan korkandan zarar gelmez. Korkma bizden. Aysever, buna bir iki mısra yazdım bu hafta. Onu da okumadan geçemeyeceğim. Dur şimdi. Mısrayı okuyorum. Herkes sıcak içer. O soğuk çay sever. Cumaları hiç sevmez. Enver Aysever. Enver kardeş, şimdi ne demek istiyor burada? Çay nasıl içilir? Normal bir Türk, normal bir Anadolu Müslümanı, bu ülkede yaşayan bir vatandaşımız çayı nasıl sever? Soğuk çay demeyin ha. Bak, binde biri bile soğuk çay sevmez. Çok az tüketiliyor normal çaydan. Türk milletinin en sevdiği milli içeceği çaydır. Bunu kimse değiştiremez. Nasıl içilir çay? Sıcak içilir. Normali budur. Herkes sıcak içiyor ama bu elit kesim soğuk çay. Git diyor bana bakkaldan soğuk çay getir diyor. Neden? Kendisini bizden müstağni görüyor. Başka bir ortamdayım. Ben beyaz Türk'üm. Onlardan üstünüm. Onlar sıcak içiyorsa ben muhalefet etmek zorundayım. Muhalefetim ben. Diyor soğuk çay içiyorlar. Radikal beyazlar. Radikal. Amerika'daki zencilerle beyazlar gibi. %99 biz zenci, bunlar %1 beyazlar. Sübhanallah. O soğuk çay sever, cumaları hiç sevmez, Enver Aysever. Enver kardeş, şu cumaları sev, rica ediyorum. Bir gün gel beraber bizim cuma namazına gidelim. Beraber camiye gidelim. Yanımda abdest alırsın, sen de görürsün. Nasıl abdest alınıyor, nasıl yapılıyor falan. Hoca adam yanlış yapmaz. Hem benden güzel bir dua alırsın, sana bir sarılırım. Göreceksin oraya giden Müslümanları ve şunu diyeceksin. Enver kardeş, bu Müslümanlardan bize zarar gelmez kardeşler. Ve bunu o Twitter'da bize hakaretler etmişsin. Bize karşı direnişe çağırmışsın. O Twitter'da yazacaksın. Kerem Hoca ile bu hafta Cuma'ya gittim. Özür diliyorum kardeşler. Beni takip eden binler, özür diliyorum. Yanlış düşünmüşüm. Tövbe ediyorum. Diyeceksin bunu. Bak Enver. Bu sözümü unutma. Devam ediyor Aysever. Cuma düzenlemesi yapılsa bile ki bunu deneyecekler. Kanun çıkmış bu diyor ki deneyecekler. İstanbul'u fethetmişiz. Vehhabiler diyor ki İstanbul fetholunacak. Oğlum siz nerede yaşıyorsunuz ya? Allah Allah, Sübhanallah. Uzayda mı yaşıyorsunuz oğlum siz ya? İstanbul fethedildi. Yüzlerce yıldır biz buradayız. E sen de bu İstanbul'da yaşıyorsun. Hala diyor ki hayır fethedilmedi. Hala müşrikler diyor. İstanbul'dakiler hepsi müşrik diyor. Fethedilecek diyor daha bu. Oğlum sen o zaman müşriklerin içinde senin ne işin var? Çık dışarı ya. Çık dışarı ya, hadi dışarı. Manyak mıdır, sapık mıdır dedi ya. Sübhanallah. Şimdi bu ne diyor bu Enver? Ki bunu deneyecekler. Kanun çıkmış, millet cumaya gidiyor patır patır. Bu diyor ki deneyecekler. Kimse uymamalıdır. Bak benim takipçilerim 10 bin, 20 bin, 100 bin bilmiyorum takipçisi kaç kişi. Kim varsa siz gitmeyin. Cumayı bırakın. Ya bak Enver'in takipçileri. Kabre girdiğiniz zaman bir şeyi kesin olarak söyleyeyim. Enver yanınızda olmayacak. Enver sizi terk edecek. Hatta öldüğünüz zaman Enver size bir tane Fatiha okumayacak. Çünkü takipçilerinin büyük çoğunu tanımaz. Ama eğer cumaya gidersen Allah sana yardım edecek. Son nefesinde şehadet getirmen senin kolaylaşacak. Meleklerini sana hatırlatıcı olarak gönderecek. Peygamberimizi dostlarına gönderir hatırlatıcı olarak. Eğer o peygamberine tabi olur da cuma namazını kılarsan, beş vakit namazını kılarsan o peygamber sana hatırlatıcı olarak gelir. Ama sen cumaya düşmanlık edersen takipçi, sana kimse hatırlatıcı gelmez. Enver de gelmez. Ki benim gördüğüm kadarıyla Enver ay sever bir Allah dostu değil. Değil yani. Böyle Allah dostu olmaz. Adam bildiğin solcu. Uymamalıdır. Buna direnmek yurtseverliğin ölçüsüdür. Sübhanallah. Yurt, yani cuma namazına direnirsen yurtsever olursun. Kardeş yanlışım var. Bu ülkenin %98'i 99'u Müslümandır. Müslümanlardan daha yurtsever kimse yoktur. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale'de mücadele edenlerin tamamı Müslümandır. Hepsi cuma namazlarını kılardı. Kan dökenler, kemiklerini parça parça edilmesine göze alanlar bizim Müslüman atalarımızdır. Onlardan daha yurtsever değilsin sen. Sen cihad etmedin, bizim atalarımız cihad etti. Bütün o Google'dan resimleri araştır. Bir tane kokana, bir kilo boya sürmüş kokana bulamazsın. Hepsi çarşaflı, şalvarlı analarımızı görürsün. Hepsi Müslüman, dindar insanlar. Ama bu diyor ki yurtseverliğin gereğidir, cumaya karşı çıkın. Laiklik bizi birleştirir. Laiklik birleştirici bir güçmüş. Burada Allah'ın kanunu, burada insanların yaptığı kanun. Allah'ın kanunu birleştiremez, bizi laiklik birleştirir diyor. Neden cuma namazı bütün mümin erkeklere farz? Birleştirmesi için. Herkes o anda camide bulunması gerekiyor. Bu laikliği niye ara koyuyor? Cuma namazıyla laikliğin ne alakası var ya? Sen cuma namazıyla birleşme. Türkiye insanı. Ey Türkler, ey beyaz Türkler. Cuma namazıyla birleşmeyin. Laiklik bizi birleştiriyor. Ya İslam'ın karşısına laiklik koyuyor. Laiklik bizi birleştirir. Provokasyonunda bulunarak Aleviye ibadethane dayatması yap. Kendi meşrebine uygun din yarat ve buna da demokrasi de. Şimdi başımızdaki adamlar Ehl-i Sünnet vel Cemaat akidesinde. Kendi meşrebine uygun derken neyi kastediyor? Siz Ehl-i Sünnet vel Cemaatsiniz. Yani İslam'ı 14 asırlık ana caddede, Kur'an ve Sünnet caddesinde yaşıyorsunuz. Ve sen yeni bir din yaratıyorsun diyor. Bu iftiradır. Çünkü Ehl-i Sünnet vel Cemaat mezhep değildir. İslam'ın ta kendisidir. Ana caddedir. Peygamber ve sahabesi gibi yaşama yöntemidir. Burada uydurmuş. Diğer mezheplerle bizi aynı kefeye koyuyor. Buna da demokrasi de. Laiklik ekmektir, sudur. Enver kardeş burada o küfreden kamyoncu gibi duvara tosladın. Gördünüz mü o küfreden kamyoncuyu? Bir küfür ediyor, bir küfür ediyor. Olmaz böyle bir şey ya. Haberlerde gördüm. O kamyoncu yakalandı. Dedim kim bu kamyoncu? Kamyoncunun yanında canlı bir kaza olmuş. Kaza olmuş deyince videoya tıkladım. Bakalım canlı kazada. Ama niye bu kamyoncu? Kamyoncu kaza esnasında bir şeyler söylüyor kamyoncu. Kaza esnasında bir şeyler söylüyor. Şimdi kamyoncu sis olduğu bir yerde ani fren yapıyor. Ani fren yapınca yanındaki arabalar birer birer öndeki kaza yapmış iki tane arabaya giydiriyor. Ama her vurmada o arabalar her kaza yaptığı anda kamyoncu... Sübhanallah. Kamyoncu şöyle diyor. Gördün mü diyor bak ne güzel. kamyoncu kazadan keyif alıyor. Aynı benim o umrede kazadan keyif alan arkadaşım gibi. Ya hocam diyor, bir kaza olsa da izlesek. Bu ne sapıklıktır ya? Cidden bu adamın ruhunda problem var. Şimdi kamyoncunun önünden boyuna arabalar geçiyor. Bu ani frenle durmuş, kaza yapmamış. Ama yanındaki arabalar hızlı bir şekilde geçtiği için boyuna bindiriyor. Zincirleme kaza ya. O ona bindiriyor, öbürsü arkadan bindiriyor. Bu böyle yapıyor. Adam keyif alıyor ya. Her araba bindirdiğinde adam keyif alıyor. Peşinden kızlar bindiriyor. Kızlar bindirir bindirmez iki tane kız arabadan çıkıyor. Ve sağ tarafa doğru kaçmaya çalışıyor. Herhalde korkuyorlar. Arkadan gelen arabalar bize bindirmesin diye. Ama bu kamyoncu bir şeylere kızmış ve kızlara devamlı küfür ediyor. Küfür ediyor, küfür ediyor, küfür ediyor. Sonra video orada bitiyor. Sonra kamyoncunun bir dakikalık bir videosu var. Haberciler gitmişler, kamyoncuyu bulmuşlar. Kamyoncu diyor ki, sen bu videoyu niye çektin? Kamyoncu diyor ki, ya ben oğluma diyor bir şarkı söyleyecektim diyor. Şarkı söylerken diyor. Böyle bir olay çıktı diyor. Sonra diyor, baktım diyor, orada kızlara falan küfür ettim diyor çok fena. Utandım. Ama kızlar diyor, orada donacaklarını gördüğüm için diyor, ben insanlık yaptım. Kızları arabama aldım diyor. 3 saat o kızlar, o küfür ettiğim kızlar diyor, benim arabamda durdu. Kızlara dedim ki, telefonumda ben bu kazayı çektim. Kızlar dedi ki, izlet çabuk, çabuk bize izlet. Utandım diyor, izlet. Subhanallah. 10 dakika önce kızlara böyle küfür etmiş. Kızlar diyor ki, bize izlet. Ya izletemem diyor, çok kötü görüntüler diyor. Görüntüler çok kötü diyor, psikolojinizden bozulmasın diyor. Allah'ım ne insanlar var ya. Şimdi kızların psikolojisi kazadan bozulmaz da, senin onlara ettiğin küfürleri duysalar fena bozulur, psikolojileri fena bozulur. Şimdi laiklik ekmektir sudur diyor. Enver kardeş, kamyoncu gibi gece fena gidirmişsin yani Enver kardeş. Ya ne ekmekliği? Laik olmayan adam aç mı kalır ya? Susuz mu kalır? Ölür mü laik olmayan adam? Nereden uydurdun bunu? Ya İslam'a karşı alternatif bir din gibi sunmaya çalışıyor. Ekmektir sudur. Yalan. Ne ekmektir ne sudur. Karışmayın insanların nasıl inanacağına, düşüneceğine, ibadet edeceğine, nasıl giyineceğine, nasıl üreyeceğine, kimsiniz siz, ne hakla ifadelerini kullandığı skandal bir açıklamada bulundu. Twitter'da boyuna bunları yazmış. Karışmayın kardeşim diyor insanlara. Enver kardeş, biz zaten insanlara karışmıyoruz. İslam insanları özgür bırakır. Cuma namazı farzdır. Mümin erkeklere gitmek mecburidir. Sen tahammül edemiyor musun cuma namazına? Gitme. Ben cuma namazına gitmek istemiyorum. Gitme kardeşim, serbest. Sana bugüne kadar 5 vakit namazda direten bir adam oldu mu? Bak, namazını kılmazsan Enver, ikindiyi kılmazsan gelir seni döverim ha. Ben tek bandocuyum. Var mı böyle bir şey? Yok. Sen niye o zaman mecbur tutuyorsun? Mecburmuş izlenimini veriyorsun. Hükümetin burada dediği, çalışan herkes cuma günü özgür olacak. İsteyen namazına gidecek, isteyen gitmeyecek. Ama bu adam farklı bir konuya çekmeye çalışıyor. Farklı bir tarafa çekmeye çalışıyor. Allah Teala bu Enver kardeşe hidayet nasip etsin. Bu saplantılı fikirlerden kurtarsın. Özür dilemiş. İşte ben kimsenin dinine, inancına hakaret etmedim falan gibi şeyler söylemiş ama bunları sen yazmış bulundun. Benim de bunu ikaz etmem lazım, söylemem lazım. İnşallah bu videoyu da izlediği zaman bir pişmanlık kalbinde hasıl olur. Yaptığının yanlış olduğunu anlar ve 2 rekat tövbe namazı kılar. Enver kardeş, 2 rekat tövbe namazı kılmanı istiyorum. Allah'a yönel, tövbe namazı kıl. Ve de ki, ya Rabbi, sana karşı yanlış bir şey yaptıysam, bu senin emrettiğin ibadete karşı yanlış bir kelimede bulunduysam beni affet. Bunu demezsen durumun sıkıntılı Enver kardeş, haberin olsun. Bir haber daha okuyayım. Bu da çok sevdiğiniz bir insan. Bunu kısa tutacağım inşallah. Yarım saatte bitireceğim inşallah. Yaşar Nuri Öztürk. Çok seviyorsunuz bu adamı. Bizim Yaşar. İlahiyat profesörü Yaşar Nuri Öztürk, Unusal kanalda ekrana gelen Söz ve Işık programında Gülgün Feyman'ın konuğu oldu. Bir gazetecinin konuğu olmuş Ulusal kanalda. Bismillah. Şöyle söyledi. Putin'den Kur'an mümini kokuları geliyor. Sübhanallah. Sübhanallah. Ya adamı başımıza evliya yaptı ya. Bak, evliyanın kim olduğunu tanımazsan Elin gavuruna evliya dersin. Putin'den Kur'an mümini kokuları geliyormuş. Adam her gün bayır bıçak Türkmenlerini bombalıyor. Çocuk, kadın bakmıyor, öldürüyor. Ve mümin kokuları geliyormuş. Bir de normal mümin değil. Kur'an mümini. Peygamberi kabul etmeyen müminlerden. Nasıl adamsın sen mübarek ya? Böyle söz söylenir mi ya? Dünya basınında Putin Müslüman mı olduğu haberlerinin dolandığını söyleyen Yaşar Nuri Öztürk, Putin'in mümin kokusu yaydığını, bir de koku da varmış, mümin kokusu geliyormuş Putin'den. Allah'tan kork mübarek ya. Yaşar abi, gerçekten çok büyük yanlış kelimelerim var. Bak seni uyarmak zorundayım bir kardeşin olarak. Bu adamdan, İslam'a savaş açmış olan bu adamdan mümin kokusu gelemez. Hele Kur'an mümini kokusu hiç gelemez. O jaklerdir. Senin aldığın koku jaklerdir. Başka bir şey değildir o. Sen onu karıştırmışsın, mümin kokusu diyorsun. Allah Allah. Putin'den Kur'an mümini kokularının geldiğini 2008 yılında yazdığını söyledi. Bak bak ne kadar basiretli bir adam. Yeni söylemiyorum ben bunu diyor. 2008 senesinde Putin'den Kur'an mümini kokuları geldiğini ben aldım diyor. Aldım diyor. Bu Yaşar abiye desen ki evliya var mıdır yok der. Keramet var mıdır yok der. Ama kendisi 2008 senesinde Kur'an mümini kokularını alacak kadar keramet sahibi olmuş. Tebrikler Yaşar abi. Bravo. Devam ediyor. Putin'in tırnağı olacak bir adam yok. Yüceltti yüceltti başımıza koydu. İlahiyat profesörü Putin'in tırnağı olacak bir tane adamın İslam dünyasında olmadığını da sözlerine ekledi. 1,5 milyar Müslüman da bu Hristiyan kadar bir tane tırnağı olacak kadar Müslüman yokmuş. Bu Hristiyan hepimizden daha fazla Müslümanmış. Daha çok Kur'an mümini kokusu yayıyormuş. Daha sağlam bir müminmiş. Yaşar abi, ya o gece uyumadın, ya o gece fazla pes oynadın. Bilemiyorum ne olduğunu bilmiyorum ama bu kelimeler düşünerek söylenmiş kelimeler değil. Zaten konuşmasını bana seyrettirdiler. 1,5-2 dakikalık bir konuşma. 2 dakika içinde hızlı bir şekilde alman gerekiyor videoyu. O kadar ağır konuşuyor ki Yaşar abinin özelliği bir kelimeyi söylüyor ve duruyor. Putin'den duruyor 3 saniye, 5 saniye, 6 saniye. Kur'an mümini kokuları duruyor 3 saniye, 5 saniye, 6 saniye. O Yaşar abinin videolarını YouTube'a koyan kardeşimden rica ediyorum. Videoları artı 2'ye getirin, çarpı 2. Ki zaman kaybetmeyeyim ya. Videoya tıklıyorsun, 2 dakika içinde konuştuğu bölüm 20 saniye. Kalan bölümlerin tamamında duruyor, bekliyor. Tahammül edemiyoruz kardeşim ya. Bir de konuştuğun kelimeler ilmi kelimeler değil. Hissiyatla konuşuyorsun. Başındaki adama olan düşmanlığını Putin'e yamanmayla kapatmaya çalışıyorsun. Bir adama düşman olabilirsin. Başındaki Müslüman reise, lidere düşman olabilirsin. Ama bu kadar saçmalamanın da alemi yok yani. Allah Teala bu insanlara hidayet nasip etsin. Amin. İmanla yaşamayı, imanla ölmeyi bize nasip etsin. Amin. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.